शर्मा के नजा, शर्मा के नजा, कर पाक नजा, नागिन के तेरा बल पाक नजा। शर्मा के नजा, शर पाक नजा, नागिन के तेरा बल पाक नजा। जालिम जाना ने मन हो, जालिम जाना ने मन। मुझ सो हर दम क्यों तेरा पीछा करता हूँ, जरा आँखों में आके गाल के तुझे पढ़ता हूँ, बर कहते हुए ये करता हूँ। जालिम जाना ले मन, जालिम जाना ले मन, शर्मा के न जा, कर पाक न जा, नागिन के तेरा हुस्ने पे अपने नाज, मुझे अपने दिल पर सुर मिलेंगे कसम हो मैं मो और तू पत पल। हाय कैसा पेरा है ये चकल। जल मन जाना ने मन, जल मन जाना ने मन, शर्मा के न जा, शर पाक न जा, नागिन के तेरा मत बोल कहीं के दिन ऐसा भी तो आएगा, जब इसके त्याग हुस्मित का सर झुक जाएगा, दिल खुल कर मेरा दिल गाएगा। जालिम जाना ने मन, जालिम जाना ने मन, शर्मा के नजर